i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 lutego, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Niesie nas trzecia fala epidemii, rząd reaguje, mamy nowe obostrzenia. Obrońca Bayernu Monachium na celowniku śledczych po tragicznej śmierci polskiej modelki. Na majówkę będzie można już legalnie nocować w lesie. Po gwałtownym skoku liczby zakażeń są nowe zasady dotyczące obostrzeń epidemicznych. Od soboty obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających południową granicę. Chodzi o przyjezdnych z Czech i Słowacji. Taki obowiązek nie będzie dotyczył jedynie dwóch przypadków. Osób już zaszczepionych dwiema dawkami preparatu. O drugim mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Warunkiem zwolnienia z tej kwarantanny jest przedstawienie negatywnego testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin, w innym przypadku będzie obowiązywała kwarantanna. Ograniczenie w poruszaniu to wynik epidemii, która u naszych sąsiadów gwałtownie przyspiesza. W ciągu doby w Czechach odnotowano ponad 15,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Czeski rząd rozważa wprowadzenie twardego lockdownu. Premier Andrej Babisz oznajmił, że dramatyczna sytuacja w szpitalach wymaga natychmiastowych działań. Potrzeba musimy to zmienić, zaostrzyć restrykcje. Jeśli tego nie zrobimy, to przez najbliższe 2-3 tygodnie czekają nas ogromne problemy w służbie zdrowia, która już jest na skraju sił. Nas czekają obrowskie problemy. Liczba nowych zakażeń w Czechach jest najwyższa od początku stycznia. Policja bada okoliczności wypadku w Kopernikach w Opolskiem. Na terenie rolniczej spółdzielni 15-letnia dziewczyna śmiertelnie potrąciła pieszą. Mimo przeprowadzonej reanimacji kobieta zmarła. Doszło do zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosła 54-letnia kobieta. Jak się okazało, sprawcą zdarzenia jest kierująca pojazdem marki Ford. Dziewczyna 15 lat. Na miejscu pasażera siedziała matka tejże dziewczyny. Obie kobiety trzeźwe. Mówił Mateusz Szwagier z policji w Nysie. Sprawą małoletniej zajmie się teraz sąd rodzinny. 14 osób bez dachu nad głową po pożarze we wsi Słowienkowo w powiecie koszalińskim. Wśród pogorzelców są 4 rodziny z dziećmi. W chwili wybuchu pożaru części domowników nie było w budynku. Tragedia. Cały strych jest spalony, a dół jest cały zalany. Okna powybijane, drzwi powyważane, bo straż wchodziła. Siostry, syn przyjechał pracy. I on zauważył, że z tej dachówki dym się wydobywa. Wtedy dopiero zaczęli interweniować na 112, no i wszystko poszło z dymem. Mówiła sołtys wsi Anna Grabalska. Wójt Będzina zapewnił zorganizowanie pomocy dla wszystkich poszkodowanych. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Narodowy spis powszechny wydłużono o 3 miesiące z powodu pandemii koronawirusa, a to oznacza, że badanie zostanie przeprowadzone między 1 kwietnia a 30 września. W warunkach panującej pandemii, w oparciu o te doświadczenia, które mamy ze spisu rolnego, chcielibyśmy sobie dać więcej czasu na prowadzenie działań spisowych, po to właśnie, żeby móc elastyczniej i proporcjonalnie reagować na bieżącą sytuację epidemiologiczną. Głównym celem spisu powszechnego jest zebranie informacji na temat liczby gospodarstw domowych, mobilności, a także aktywności ekonomicznej. Kłopoty obrońcy Bayernu Monachium. Jest nowe śledztwo wobec Jeroma Boatenga, a w związku ze śmiercią polskiej modelki i byłej partnerki piłkarza Kasi Lenhardt. Według dziennika Bild piłkarz jest podejrzany o naderwanie ucha kobiecie. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w 2019 roku, ale później je umorzono. Sprawa została ponownie otwarta tuż po tym, jak Lenhardt popełniła samobójstwo w swoim mieszkaniu w Berlinie 9 lutego. Sekcja zwłok kobiety miała dostarczyć nowych informacji i to one przesądziły o ponownym wszczęciu śledztwa. Profesor Roberto Bernabei jest nowym osobistym lekarzem papieża Franciszka. Poprzedni papieski lekarz, Fabrizio Socorsi, zmarł w styczniu z powodu komplikacji po zakażeniu COVID-19. Dodatkowo chorował na raka. 69-letni Roberto Bernabei jest profesorem medycyny wewnętrznej i geriatrii na Uniwersytecie Sacro Cuore w Rzymie. Wakacje w lesie zamiast w hotelu to nowa atrakcja Lasów Państwowych. Miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o złamanie prawa, mówi pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa Edward Siarka. Ten program jest skierowany do wszystkich tych, którzy chcą przeżyć jakiś element adrenaliny, chcą wsłuchać się w przyrodę, chcą poznać jej piękno, uciec od szumu miasta. Nocowania w lesie nie muszą zgłaszać grupy do 9 osób, które chcą w nim spędzić maksymalnie 2 noce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Łobanowicz. Wielka sprawa w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Kuczynę Lubę Civitanowa 3-1 w ćwierćfinale. Gracz meczu Kamil Semeniuk. Byliśmy przygotowani na to, że to naprawdę będzie ciężkie spotkanie. Już w szatni trener do nas mówił, żebyśmy byli gotowi na, po prostu na wojnę. Niezależnie, czy byśmy wygrali seta, tak jak to było w pierwszym secie, wygraliśmy go. Później drużyna z Lubę pokazała klasę i nas troszeczkę rozstrzelała swoją zagrywką, która jest niewątpliwa ich bardzo mocną stroną. Aczkolwiek w kolejnych setach zagraliśmy ponownie swoją siatkówkę cierpliwie, czasami w ataku, gdy właśnie przycisnęli troszeczkę mocniej z zagrywki, to potrafiliśmy wybierać właściwe decyzje w ataku, czy to nabić na blok, czy po odpowiednich kierunkach atakować. Powinniśmy być zadowoleni z tego, że zwyciężyliśmy, aczkolwiek jeszcze jest jedno spotkanie i wszystko jest w grze. Rewanż 3 marca już na polskiej ziemi. Dzień później okazję do odegrania się na Zenicie Kazań będą mieli siatkarze Skry Bełchatów. Dziś niestety przegrali 1-3. 27 lat czekał rekord świata na 60 metrów przez płotki na nowego autora. Dziś znika z tabel nazwisko Colina Jacksona, bo o setną sekundy poprawił jego wynik Grant Holloway. Amerykanin w Madrycie pobiegł 7 sekund 29 setnych, o 9 setnych szybciej niż przed tygodniem w Toruniu. Na 1500 metrów czwarty na metę wpadł Marcin Lewandowski. Pobiegł 4 sekundy wolniej od ustanowionego podczas Copernicus Cup rekordu Polski. Ja go się nawet nie trzymałem, po prostu ja, żeby wygrać World Union Tour, to wystarczyło mi być drugim w biegu. Także wiedziałem, że Barega będzie szedł bardzo mocno i szedł ostatecznie też spuch i nie dobił z tego, ale ruszył bardzo mocno, ambitnie i tylko trzymałem się dwóch innych najgroźniejszych chłopaków z tego biegu i cel był taki, żeby taki turniejowo troszeczkę, żeby się ich złapać, ostatnie 200-300 do mety ich wyjść, dać zmianę i tyle. No nie udało się do końca. No jestem też tylko człowiekiem, nie ma też tutaj coś ciemniać i usprawiedliwiać się. Po prostu gorszy dzień i no i tyle, nie? Nic więcej. Niebotyczny poziom miał meeting w skoku o tyczce w Belgradzie. Genialny półamerykanin, pół Szwed Armand Duplantis pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów 10 centymetrów. Atakował też rekord świata, czyli 6,19, ale bezskutecznie. Kolejna okazja w Toruniu za tydzień, podczas halowych Mistrzostw Europy. Piotr Lisek i Brazylijczyk Thiago Braz ex aequo zajęli drugie miejsce z wynikiem 5 metrów 70 centymetrów. Na polskich lodowiskach trwa walka o Puchar Polski, rozkręca się faza play-off. GKS Tychy prowadzi już 2-0 w meczach z STS Sanok. Dziś Tyszanie wygrali 3-1. Krakowia dzięki zwycięstwu 2-0 wyrównała stan rywalizacji z Energą Toruń. Krakowianie zdobyli 2 bramki w 3. tercji. Rozegrano też pierwsze mecze w pozostałych parach. GKS Katowice uległ Unii Oświęcim 0-8, a GKS Jastrzębie zwyciężył Podhale Nowy Targ 2-0. W dzisiejszych meczach Ligi Mistrzów Atalanta przegrała z Realem Madryt 0-1, Borussia Mönchengladbach 0-2 uległa Manchesterowi City. Ta noc pogodna, najchłodniej będzie w Małopolsce, 0 stopni do 8 nad morzem, a jutro kolejny słoneczny dzień, chmury tylko na Warmii i Mazurach oraz w Podlaskiem. 10 stopni we wschodniej Polsce, 13 na południu i nad morzem, do nawet 19 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 23. Witam Państwa bardzo serdecznie. A wraz ze mną Zofia Kruszewska, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Majewski. Witam między dniem a snem. Dziś dużo muzyki fusion, muzyki instrumentalnej, orkiestrowej, a głównymi bohaterami będą pianiści. Oraz ci z nich, którzy dali się już poznać jako wytrawni mistrzowie wszelkich innych, w tym elektronicznych instrumentów klawiszowych. A zaczynamy od muzyki, którą formacja Snaki Papi zarejestrowała na żywo 25 lutego 2014 roku w Kitopa Studio w holenderskim Utrechcie, a więc niemal równo 7 lat temu. Thank you. grupa Snarky Puppy i fragmenty ich legendarnej zrealizowanej z udziałem publiczności sesji nagraniowej z lutego 2014 roku. A efekty tej sesji wydane zostały następnie na płycie We Like It Here. Ale nie tylko ta niemal równa rocznica była dla mnie pretekstem do sięgnięcia po te nagrania. To przede wszystkim chęć przybliżenia Państwu niektórych spośród instrumentalistów współtworzących skład Snarky Puppy, a będących jednocześnie niezwykle interesującymi solistami, którzy swoimi autorskimi produkcjami już teraz tworzą współczesne oblicze młodego, nowego, amerykańskiego jazzu. Dziś będą to pianiści, którzy wnieśli nie lada wkład także w tę legendarną już dziś sesję nagraniową tego zespołu. Bill Lawrence, Sean Martin i Corey Henry. To tych pianistów dziś będziemy podziwiać. Tio Macaco. To tytuł tej niezwykłej, miejscami oscylującej gdzieś na pograniczach muzyki etno, kompozycji, której autorem jest basista i lider Snarky Puppy Michael Leek. To, co jest niezwykle pociągające w tym muzykowaniu, to radość i niezwykła precyzja wykonawcza, techniczna maestria i błyskotliwe, wielobarwne aranże. Zresztą to tylko niektóre ze składowych tej muzyki powodujących, że nie da się przejść wobec niej obojętnie, bez uśmiechu. No dobrze, czas na prezentację pierwszego z naszych dzisiejszych bohaterów, pianistów. Przed nami Bill Lawrence. Lawrence ze swej autorskiej, wydanej w 2016 roku płyty Live at Union Chapel. No cóż, powiedzieć o Billu Lawrence'ie virtuos to może lekka przesada, ale jest on niewątpliwie mistrzem muzyki ilustracyjnej, mistrzem budowania klimatu. Niezwykle też cenionym kompozytorem, aranżerem i producentem muzycznym młodego pokolenia. Do współpracy zapraszają go niezmiennie takie tuzy, takie wielkie gwiazdy jak David Crosby, Mochiba, Salif Keita, Bobby McFerrin, Lala Hathaway, Laura Mvula, Jacob Collier także. Jego muzyczna, ale przede wszystkim aranżacyjna, brzmieniowa wyobraźnia, o której przed chwilą wspomniałem, wyjątkowo pasuje do świata muzyki ilustracyjnej. Z powodzeniem pracował z najwybitniejszymi teatrami pantomimy i tańca, nie wyłączając zespołu baletowego Elvina Ailea. A prowadzona przez niego własna firma muzyczna 20,000 specjalizuje się z kolei w muzyce do filmu, telewizji i reklam. Wśród jego klientów odnajdziemy takie wielkie firmy jak Apple, Sky Broadband, Nokia, Hewlett-Packard. Słowem, bardzo młody, ale już mistrz. członków założycieli grupy Snarky Puppy, Bill Lawrence, mistrz młodego pokolenia, mistrz muzyki ilustracyjnej, być może także filmowej. A kolejnym bardzo interesującym pianistą, który dał się poznać jako jeden z brzmieniowych filarów formacji Snarky Puppy, jest Sean Martin. Przed nami kilkanaście fantastycznych naprawdę minut z wykreowaną przez niego na wydanej w 2015 roku płycie Seven Summers współczesną muzyką fusion. We'll be right back. to Sean Martin z płyty Seven Summers. Utwór nazywa się The Yellow Jacket. Piękną solówkę tam zagrał również basista Kit Taylor. Sean Martin to amerykański kompozytor, aranżer, producent, znany doskonale na rynku również muzyki gospel. Jest dyrektorem muzycznym bardzo znanego chóru prowadzonego przez wielebnego Kirka Franklina. Zresztą z tymże chórem Sean Martin dochrapał się już mimo młodego wieku już 4 nagród Grammy. 5 w jego dorobku stanowi nagroda za album Kulcza Wulcza, który otrzymał wraz z formacją Snarki Papi. No cóż, wybitny instrumentalista, który, jak słyszymy, ukochał muzykę lekką, łatwą i przyjemną, czyli fusion. Sean Martin. za nami spotkanie z Seanem Martinem i jego kunsztem pianistycznym. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wracamy do Kytopia Studio w holenderskim Utrechcie. Przypominam, że właśnie tam powstała nagrana na żywo z udziałem publiczności kultowa płyta zespołu Snarky Puppy zatytułowana We Like Here. Przed nami jeden z moich najbardziej ulubionych, ukochanych utworów z repertuaru tej formacji. Kompozycja jej lidera, basisty Michaela Liga, Lingus. Utwór, który jest zarazem niezwykłą muzyczną wizytówką trzeciego pianisty, trzeciego klawiszowca, zapowiedzianego wśród bohaterów dzisiejszej audycji. Będzie nim Corey Henry. Jego zagrane na syntezatorach solo to prawdziwy majstersztyk. Świetnie zaplanowany formalnie i dramaturgicznie, prezentujący nie tylko jego wybitne umiejętności pianistyczne, ale też niezwykłą wyobraźnię melodyczną i harmoniczną. Prawdziwy hit. Przed nami Snarky Puppy i Corey Henry. Naprawdę dużo emocji przy słuchaniu tego utworu. Zawsze mi towarzyszy. No cóż, pora się niestety żegnać, drodzy Państwo, ale zanim się już dziś definitywnie pożegnamy, śpieszę na dobranoc przypomnieć Państwu o mijającej dziś 89. rocznicy urodzin Michela Legranda. Niestety dwa lata temu pożegnaliśmy tego wybitnego francuskiego kompozytora teatralnego i filmowego. Któż nie pamięta parasolek Cherbourga, Jentl, sprawy Thomasa Crowna. Legrand to także dyrygent, aranżer, autor piosenek, pianista, wokalista jazzowy. Ze spokojem więc zostawiam Państwa z jego piękną interpretacją tematu Vernona Duke'a April in Paris. Zofia Kruszewska, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Majewski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. To promocja. Nie tylko o teatrze, lecz o szeroko pojmowanej sztuce. W ciągu godzinnej audycji 3 gramy Redbada zagłębimy się w świat performatywny. Poznamy utalentowanych i przedsiębiorczych artystów. Moim pierwszym gościem będzie ten Stefano Terracino. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam w sobotę po 11:00. Redbad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.